بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Të gjitha lavdit, falëndërimet, lartësimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahun e falëndërojmë për i ti falë dhe udhëzime, kërkojmë dërsa salavatet dhe selamet për shëndetit më të mira me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokëve të ti, familjes të ti dhe çdo muslimani cili e ndjek rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëzër, dhe të vazhdojmë në ciklin dhe vazhdojmë që kemi filluar nbi të folurit, nbi çështjet e ateizmit dhe ateistave, si plotësimi vargut të cine kemi përmbush mbi emra dhe cisit e Zotit Subhanehu vë Teala. Të folurit për Allahun Gjellë Gjellaluhu është domos dëshmëri e krijesave, domos dëshmëria e njëriut, përshkak se njëriut të gjitha ndjenjat e veta dhe domos dëshmëri të ti i fletë ato dhe i nxjerrë në fjalë. Andaj të gjitha krijesat janë të varura për krijusin e vetë, dhe si rjedhoj ata dhe ato flasin për Allahun subhanehu ve teala dhe manifestojnë varfërinë në forma të ndryshme. E njeriu përveç formave të ndryshme që i ka si sëmundja edhe vështirësi dhe zorët, njëra prej domosdoshmërive të njeriu është edhe të folurit për Allahun subhanehu ve teala. Mu për këtë arsye, vëllezër, Allahu xhelal xhelalu e ka bërë të lidhshme, madje e ka bërë edhe të kërkuar në Kur'an që njeriu ta përmend Zotin e vet subhanehu ve teala. Kjo që njëhet në fejnë tonë me dhikr, dhikri Allahu subhanehu ve teala. Pse e ka ligjeru Allahu dhikrin, pro pse e ka leju dhikrin, pse e ka kërkuar dhikrin, po pse njëriju është i kërkuar që ta përmenjë Zotin e vetë, nga së është do mos dëshmëri. Njëriju së mundët pa përmenjën Allahu subhanehu ve teala, për shkak varfërijës qënësore shka e ka robi, e pasurijës dhe pavarësis shka e ka Zotin, subhanehu ve teala. Argumentet për Allahun te bareke ve teala janë shumë dhe përmendëm në disa prej ligjëratave, së është e pamundur që të përfshijin ato, po ne do të mundohemi me lejnë Allahu te bareke ve teala që t'i përmendim disa prej tyre në mënyra të ngjeshura dhe sa më të shkurta dhe të qarta. Për çfarë arsye? Që të jetë qartë tek muslimani se Allahu xhelel xhelaluhu nuk ka lanë çështje pa e diskutuar në librin e vet dhe nuk ka lanë çështje pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam pa e shpjegu, dhe nuk kanë lanë çështje dietarët që nuk i kanë shkuar deri në qosh, deri në skajin e fundit. Dhe kjo argumenton për fjalën Allahu te bareke ve teala, el yawma akmaltu lakum dinakum. Sot e kum përsos për juve fenë juve. Pra kjo fe është e përsosur. Çfarë i bie përsosur? Nuk ka ndonjë mangësi, nuk ka ndonjë domosdoshmëri, nuk ka ndonjë nevojë të robëve që kanë ata për ta plotësuar vetëm sa Allahu e ka plotësuar. Qoftë kjo fizike, qoftë kjo shpirtërore, qoftë kjo mendore. Andaj Allahu te bareke ve teala e ka plotësuar fenë vet. Sot vëllezër do të mundohemi që t'i përmendim dy argumente nëse na premton koha, e nëse jo atëherë marrim vetëm njërin prej tyre, edhe pastaj vazhdojmë me tjetrin me lejen Allahu te bareke ve teala. Në kutin e natyrshmërisë që ka krijuar Allahu xhelel xhelalu, fitrat Allah elleti fatara an-nase aleha, natyra me të cilën Allahu i ka krijuar njerëzit, në këtë natyrë tham bën pjesë normat e pashmangshme me të cilat funksionon universi, shkak dhe pasojë. Pastaj e përmendëm moralin, se nuk mundet njeriu pa moral, pa e nda të mirën prej të keqes, pa e nda të drejtën prej të padrejtës. Pastaj e përmendëm se brenda kutijës së natyrës është edhe ajo që quhet ndjesëmëria apo dhëmshuria për tjetrin, e cila dhe shfaqet më së mirti në umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam gjatë kohëve të vështira, sikur që është për shembull tërmeti tani në Turqi, Allahu aleco familjet e muslimanëve. Kjo dhe është një goditje e fortë e kaderit, e cila nuk guxon muslimanit me i ik pamësime, nga se Allahu xhelel xhelal në univers qon alamete që njerëzit i kthejnë Allahu te bareke ve teala. Ndaj Allahu xhelel xhelal kur e përmendin ndëshkimin e pjesëshëm në Kur'an, çka tha? La'allahum yarji'un. Na çojnë dënime, ndoshta dikush kthehet. Shikoni edhe këtë përkraje, këtë mbështetje, këtë rahmet të ndërsjellë mes njerëzve për ta ndihmuar njëri tjetrin, qoftë njerëzit prej skajeve të dunjajës për me shpëtu një frim të njeriut. Kjo çka argumenton Lezer? Kjo argumenton se këtë ndjenje ka kriju Zoti Gjele Gjelalu. Dhe s'kanë mundësi këtë ndjenje me e shpjegu ateistat. Nëse me qëfar nga cmimi të bërenë që njeriu qohet prin qësh dunjajës, duke e lanë të mirën e vetë, komoditetin e vetë, qëtësin e vetë, dhe shkon edhe i futët kujna grumbullit të probleme për të shpjetu një njeri. Kjo është dhe se Allahu Gjele Gjelalu e ka krijuar njeriu me këtë instikt, se nuk je veç ti, nuk o veç dunjaja për tyje, është edhe për tjetëri. Andaj dhe se kjo është që e përmendëm ligjëratën e kaluar. Prej argumenteve që i ka përmend djetarët, se Allahu Gjele Gjelalu dëshmohet edhe me këta, është edhe ajo njenja e qëlimit në jetë. E pasaj vjen edhe liria dhe vullneti i lirë njeriu në veprimtaritë e veta. Kjo është e dyta do përmend me lein Allahu te bareke ve teala. Çfarë do të thonë zë ndjenja e qëllimit? Qëllimi, që ne i themi shpesh manaja. Mana, domethënia, kuptimi, pseja. Domthon për çfarë njeriu lëviz? Andaj kanë thënë dietarët se shkenca merret me si funksionon bota, e Allahu i përgjigjet pse funksionon bota. Fjalët e tjera, shkencat hulumtojnë si zhvillohet një materie, si zhvillohet një qelizë, si zhvillohet një material në univers, si e kryen veprimtarin. Feja të kallëzon pse po e kryen veprimtarin. Apo andaj shkencëtarët çfarë thonë? Ne nuk i përgjigjemi pses. Neve përgjigjen vetëm si manem edhe zëkta. Nëse kjo është kërejt lufta në mes shkencëtarëve dhe fetarëve. Apo, ndërkohë që nuk ka luft në mes tyre, realisht, në mes objektivit s'ka luft, nga se atë që ka Allahu t'ka kallëzu si funksionon, normal që t'ka kallëzu edhe pse funksionon. Por në nënhijen e ateizmit, ateistat i ikin pyetjeve pse. Për çfarë arsye, vëllezër? Se çdo pyetje për çdo materie, nëse parashtrohet pse, do e mos ka me shku përgjigja dërë të Allahu Gjeli Gjelalu. Pra më shemull, pse uje largon etjen? Pse buka e largon urien? Pse njeri ju lufton për të mirat e veta? Pse njeri ju nuk qetësohet në jetën e kësaj bote, edhe nëse ka komoditetet shumë ta lype dhe diçka tjetër? Këto pse ja, dhe zërë, do e mos njerën e qojnë te Allahu Gjeli Gjelalu. Qështu da citojmë nga Shejhu Lisamu Demi, Rahmetullahi Alej. A në dhe zërësot të flasim me lejnë Allahu të bare kjo tjara, për ajo e cila quat kërkimi i qëllimit në jetë. Kërkimi i qëllimit. Qëllim fjala nuk është e plot për manan që vjen në shëriat, apo kërkimin e domethanjës e asaj që ka njeri e synon në jetën e kësaj bote, e synon për te fizikut të vetë, pra një diçka e cila e kalon fizikun. Pra njeri ju vëzër për shemull, në gjdo lëvizit që ka e ban, është e sakt pytja, pse? Apo, për shemull, njani e ka regullu këtë mikrofon, e ka regullu këtë tas, e ka regullu telefonin. Zakonisht njerëzit e dunjane, që ka thonjë? Si e ndreqe? Si e montove? Sa kotë mor? Ekshtu mëra. Cilët në halkën edhe rejthin e zbrazët, si e bane? Si e montove? Si e qmontove? Si e ndërtove? Ndërkohë që feja, dëgjoni se shumë është më rëndësi. Feja çfarë bën? I tejkalon shumë prej këtyre krizave, nga se nuk është shumë e dobishme, megjithëse ka dobi të veta, sikur që do ta marrim për dizajnin, për pikmërinë në univers Allahu te bareke ve teala, por më e rëndësishme se kjo cila Allahu, kur dikush e ka krijuar diçka i themi, apo si? Më e madhe se kjo është pse e ke krijuar? Pse e ke krijuar? Po nuk është më rëndësi materia pse janë krijuar thata. Sa është më rëndësishme se për njeriu, pse është kriju njeriu? Pse është kriju njeriu? Andaj për shembull mjekësia thotë ti zemra funksionon kështu. Po ti siguri thu, si funksionon? Thotë kështu. Si funksionon molçia kështu? Si funksionojnë veshkët kështu? Si funksionon veshi kështu? Mirë, nëse i thu doktorit, e pse e kam veshin? A thotë nuk e di unë pse e ki. Pse e kam zemrën? Nuk e di pse e ki. Pse e kam mendjen? Nuk e di. Po nuk e din kuptimin e thatë të lëndës. Normal që doktorët me muslimanëve e din. Po në kuptimin të thatë të lëndës mjekësia, ato na mena me trupin. Na nuk merri pse. A ndonëse Allahu Gjellë Gjellalu i ka dërguar gjithë pengamberët për t'ju përgjish një pytjes. Pse erdhë njërzimin dunja? Këtë pengamberë ka da për s'ketë mesele. A dojtë Allahu Gjellalu në sunën e dherjet, wa ma khalaqtul gjinne wal inse illa li abudun. Ma dhe me dhe se kjo rezumeja ke dunja e su qëtu. E rezumeja ke dunja e s'ka dhe zë në shadet. La ilaha illallah, ne kemi umetin Muhammed a.s. Muhammed Resulullah. Popullin Nuhit e ka pas la ilaha illallah, Nuhur Resulullah. Musa a.s. e ka pas la ilaha illallah, Musa Resulullah. Po këtë rësull të Allahot, këtë dërgurit të Allahot, i përgjitë një pytje. Cila është e pytje? Cila pytje dhe zërë? Pytje është cila? Pse njeri ju erë nge dunja? Tha Allahu Gjellë Gjellë në Kur'an, unë, njerëzit dhe e gjinët dhe njerëzit, nuk i kam krijuar për tjetër, pos, kjo dhe zërë përgjitje e pses. Nuk i kam krijuar pos që të më adhurojnë mua. Pra mi u bindë Zotit, subhanahu wa ta'ala. Pra, si funksionon mbjellja dhe korrja e tokës, e din kejt. Pse duhet me mbjell, nuk e din krejt. Andaj tha Allahu Gjellë Gjellalu, wa kalilu min ibadi e shekur, pak nga ropë të mi janë falëndëruës. Kejt hajnë, kejt pinë, kejt i shfizojnë të mirat, pak falëndërojnë. Pse pak falëndërojnë dhe zërë, se ata nuk mirën, pse jam të hangërë. Unë du të me hangër. Apo? Andaj Zotë i unë të bare kjo e tjallë dhe zërë, bërë edhe të gjalesat të njajshme që nuk e kuptojnë eksistenës, si shka arë nga Sufjanë Thauri, Rahmetullahi Alej, se kërë është pyjtë për fjallën Allahu të bare kjo e tjallë në Kur'an, në surën Luqman, inë enkera lësuati lësautul hamir, kër i ka thonë Luqmani djallit të vetë, Luqmani urt, i ka thonë djallit të vetë, o djallit jemë. Mosë ngritë zani kër të folësh. Ule zanin. Apo, pse, sepse zani ma i keqës zani gomarit. Zani ma i keqës zani gomarit. Ka thonë Sufjani, rahimehullah, ka thonë e dinim se zani ma i keqës zani gomarit, sepse nga gjitha krijesat, veç gomarit nuk ban të spi. Veç gomarit nuk ban të spi. Andaj Allah e ka krijuar atë krijes veç me bajt, së është për kujtë tjetër. Andaj sahabët kërë e nënshmoni njerë në dunjas, qëfar i thonin? Qëfar i thonin? Gomari ditës, coftina e natës. Në njëri cili vetëm jeton me hangër dhe me pi dhe fle. Qohet, hapi, fle, hapi, fle. Qëfar i kujti gjason, cilës krijes? Gomarit. Gomarit nësi i du, pse jetë e bëhet gjithë këtë mal? Më shme bëni ma vetë me gomarit. Kujtë di gomarit pësat e bëhet? Andaj Allahu kërinë në nëshmoj e u ditë në Kur'an, qëfar tha? Me theluhum ke me thelil himari. Jahmilu esfara. Shembulli jehudive që e kanë majtë të vratin është sikur shembulli i gomarit. Pse si i gomarit, lezër? Sepse gomarit janë ngarkon një librari të tërë në bishpinën e vetë, po a i zba djetar. Apo, a i nxha njerit kjo me pas shumë libra e me pas mi ardhë dituria dhe a i mës me punu me ta, i nxha në gomarit. Andaj tha Sufjani, se gomarit nuk e madhërën Allah unë gjeni gjelalu, nuk i ban të spi. Andaj Allah e ka nënçmuar si si krijes. Shikova zot edhe në gjallësat Allahu xhelala, që i ka dalluar, çfarë i ka dalluar, cila i ban më shumë Allahu xhelala te spi. Andaj Zoti jon te bareke u te Allahu zot e ka nderuar bletën. E ka përmend në Kur'an dhe shikova zot kemi bletë dhe kemi gremz. Gremzat nisoj duke bi bërjasht. Kit nisoj duke. Zhurmën e njëjtë bajnë. Po gremza edhe miza i njajnë mbletës, po së mundën me bo mjaltin. Së mundën me bo mjaltin. E përshkak se bleta e banë mjaltin, Allahu një surët të tërë e banë në Kur'an, surja e bletëve. Pse? Sepse kjo shumë e dobishme për njerëzit. Apo, e grejrëza, cila të dobi i ka? Andaj, shikodhe zër, edhe në universin Allahu gjelluala, gjithë shka është me mana, gjithë shka është e lidhë me Allahu subhanahu, subhanahu, vëtjala. Andaj, përgjigja e madhe, e pyetje së madhe, pse janë krijuar njerëzit, është përgjigja cila ardhja këtë pengamberën në këtë dunja. Pra, gjdo pengamber vjen i thot njerëzimit, juve Zoti ka kriju për një, për me adhuru Allahun Gjellë Gjellalu. Nëse njeri uve nuk është në zonën e adhurimit, aj ka mundesh me universin. Andaj shikonë vëzër, tani, pa e morim qembo këtë njarën e fundit të tërmetit. Sa për njerëzve, Allahu me këtë tërmet ja unë zirë kufrin, jashtë. Dhe shumë është interesant, vëzër, kjo punë e madhe e Zotit Gjellë Gjellalu. Njerëzit fëmijë në ngërmadha dalin edhe thojnë elhamdulillah, o Zot, ti takon falëndërimi, ke mujtë ala ma shumë me në dënue. Del ky qafiri prej në komend, thot shfar Zotit është ki cili e banket punë. Dhe kjo e interesant, vëzër. Këta se ka gjithë kur gjo, ke e mohën Allahu Gjellë Gjellalu. Aj në rënoja, thot o Zot që qërë tyje. Apo, dhe kjo pak shaka mujtë Zotit me nabohë, te bare kjo e tjala. Dhe zërë, kitë këta në zemrë, punë e zemrës. Këtë punë e zemrë, Allah i drejtov zemrë tona. Ja Rabbel Alemin. A në dhe qështje e manaj, së jetës është qështje e madhe. Rëth kësa janë cilë filozofët e vjetër. Njëri ju e zë nuk mund të shmangët pytjeve që i vinë brenda shpirtit e tina. Dhe du t'ju e përgjigje ato, atyre. E atyre nuk mund t'ju e përgjigje të sakta, në të cilat ndalet kërkesa e madhe njëriju të posëse, përfundon të Allahu te bareke vë tjara. Në surën 20, surët Taha, ajeti 124, të zotë jonë te bareke vë tjara. Wa men a'radha an dhikri, fe inne lehu ma ishëten dënke, wa nahshuruhu jaume l'kijameti a'ma. Të zotë jonë te bareke vë tjara. Kush ja këthen shpinën për mendjesime? Kush ja këthen shpinën? Allahut, emrit të ti, Kur'anit të ti. Të gjitha kanë ardhur tefsir. Kur'anit të ti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fa inna lahu ma'ishatan danka. Ky njeriu do ta ketë jetën shumë të vështirë. Njëra nga vështirësitë që është njeriu i cili ja kthen shpinën Zotit, s'se di pse jeton. A ka më keq? Me gjetën e njëri të ubrëdh rrugëve, brëdh, ec, çdit, kot e kot. Edhe njëri njerëzit thonë pse jetoje çikne, nuk e di. Çfarë ignoranti është ky njeriu? Qarë ignoranti është? Paramenon një njeri tjetër, i cili duket intelektual, aje ka alam bredin alam atë kesis e ky. Kur e pyetet pse kjo arën këtë dunja, nuk e ti përgjigjën. Kjo alam e i bredin, alam e i devijuar. Andaj thotë Allahu Gjelluara, ku shakten shpinën, për me ndjesime, emrit tem, unë janë ngushtoj jetën. Thotë Allahu Gjellalu, wa nahshuruhu jaume l'qiyameti a'ma. E nditin e qiyametit ne e njallim të verbër. Edhe pastaj ajo vazhdon dhe thot: "Qal rabbi lima hasharteni a'ma waqad kuntu basiran." O Zoti jam, pse më ke ringjallë të verbër? Un jam kon me sy në këtë dunjë. E Allahu xhallahu si për ju vezër, kedhalika atatka ayatuna fanasita. Un ti pa ta dërgu do ajete, do mana, do mesazhe, do porosi. Ti si pa dha ato? Ti nuk e dish pse kanë pse kanë në këtë dunjë. Çka lip me pati? Pse duhet me pati? Ti e ka, ti nuk e ke ditë këto. Domthon, një njeri i cili vëzë, është diellin duke dal. Është hanën duke ardhur. Është ditën duke dal, është natën duke ardhur. Ishte argumentet e Zotit në qiell dhe këtë pikturë verbohet. Çka i duhet sini këtij? Apo siç kanë thënë plot prej njerëzve të kaluarën, çka duhet sini nëse ti e shavesh zë? Ço pse duhet sini? Sikur që janë disa prej njerëzve. Këtë zë i shohin njerëzit ata. Po për çka i gjisit? Po çka duhet sini? Ma mirë shkon më koni verbër, që ashtu ashtu zetu po. Edhe ati si dhe zërë, qka i duhen syt, kure ka më hua Allahun të bareke vë tjale. Kjo dhe zërë që në kam rëmen djetarët në këtë kontekst të qështje së manas. Pre qështje dhe zërë, që kam rëmen djetarët në qështje në domethanjeve të jetës, është edhe ajo që njëriju nga natyra, me të sine ka kryur Allahun të bareke vë tjale, e që e ka brenda ti këtë natyr, ka një lloj ngacmimi të mbrendshëm, disa ndjenja të mbrendshme të thella, të cilat e dërgojnë drejt kërkimit të manas së jetës, cili është qëllimi i jetës. Dhe kjo tema është shumë e thellë, edhe ka të shkruara shumë mbi këtë, është e pamundur me përfshin ndoshta me ligjërata të natyrës së këtyre ligjëratave, por se më munduhet sadopak me hap dritare, që ndoshta dikush do ta kupton se çështja e manas së jetës është shumë e madhe. Njerëzit nuk dinë vallahi më u përgjigj rezimeve të ditës që jeton. Me të vetë në kësham, sot ditëm, për çka ke bëhe? Dhe pse? Dhe me të vetë në sava, çka ke bëhe? Nuk e di njëri ju, Allah unë arrujt. Allah njëri ju duhet dhe zërë me ditë sakt, me përgjigje sakt, pse jam krijuar, cili o roli jem. Pre pytje dhe zërë që zakonisht janë të njohura në botën e pytjeve të filozofike, a janë ato pytje dhe zërë për shemull, kush jam unë? Men ene. Apo për shemull, nga kam ardhë? Pse jam këtu? Është përpyetje e Zotit. Eran. A di pse është eran, Zot? Në hir e besimit gjithçka e lehtë. Zoti na ka kriju, për disa detyra shkojnë te Zoti. Andaj është e lehtë. Te qafiri është e rëndë, Zot. Apo, andaj sepseja e stërios pasës u shkon shumë shumë e vështirë. Dhe shumë sepseja vëzër të humbura, të pseja dhe të papërgjigjura i kanë qenë njerëzit me vetvra. Me vetvra. Nga se ngarkese madhe me tarë pyetjet shumëta, ndërkohë që ti nuk i gjen përgjigjet. Ti nuk i gjen përgjigjet. Andaj pse jam unë këtu? Ku është fundi? Çka pas vdekjes? Po pse vdekja? Apo, pse mërzia? Pse pikëllimi? Pse loti? Pse duhet me kajt na vëzë kur i shohim këto pamje të merruse në Turqi? Çka na nxit me kajt neve? Çka na nxit si suni shohim deri në fund disa prej videove? Se je njëri, ç'kjo je njëri? O, një mana e përbashkës me teje dhe ati cili është në vështirësi e kur e sheti ata si kur e shetë vetën tane, andaj fillon me qajtë. Apo, po, të modhë, pse ti vëzër nuk kanë dhe na nuk kajmë kur e shumë një drumë për mi një drumë. Ka ra një drumë, i ka jip një drumë për mi. E një tjetër për mi, a thuti për këtë drunin e parë, gjuna këtë druni, s'ka gjuna, pse, se nuk ka mana të druni, s'ka shpirë të druni, por kur e shetë një trup, njeriut në ngërmadha ti fillon me çajt. Pse? Se mes teje dhe ati është një mana e përbashkët, cila më janë e përbashkët njerëzorja, të cilën e ka kriju Zoti jon subhanahu wa taala. Andaj do shikoj çështja e njerëzit është çështje e madhe. Thot Allahu xhelal xhelalu, "Wa laqad karramna bani Adam." E kemi nderu birin e Ademit. E kemi nderu birin e Ademit. Allahu zë këon për pyetjet të zot, dietarët i kanë përmendur në kët kontekst. Gjithashtu edhe zot për aludimeve dhe dëshmive të së kanë ardhur nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam mbi këtë çështje është hadithi edhe që ka nxjerr Imam Abu Daudi në Sunenin e tij, se pejgamberi alaihi salatu wasallam ka thënë asdaqul asma'i harithun wa hammam. Ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasallam, emrat më të vërtet për njërin janë dy emra. Do kemi emra më të mirë edhe emra më të vërtet. Dy emrat më të mirë, ka thonë për nga mësëm, janë Abdullah dhe Abdurrahman. Janë më të mirë nga manaja e synimeve. Nërsa më të vërtet atësilat janë që i përstatë dhe kitë njërzimit, është fjala për nga mërit Alehi Salat dhe Selam, Harithun dhe Hammam. Ka thonë Alehi Salat dhe Selam. Dy emrat që i njajnë njëriut, më të saktat e njëriut janë këtë dyja. Cila njëra? Harith. Harith, se do më do vëzër? A i cili lip diqka. I du lip diqka. Zonjeria tu lip diqka, vëzër. Apo, zhënjëri është dulip diçka. Andaj thot Allahu subhanahu wa taala në shumë prej ajeteve çfarë thot? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. O ti insan, je të umunuh shumë. Je të lodh shumë, je të lip shumë. Me një lodhje e cila ka me të qutë Zoti jot. Njëri do të shiko pisë se del këtë dunjë. Ta mamë t'ja njëse me ditë diçka. Ama këta, pedu ketë, shkoj atje, po du me veshë shtu, s'pedu këta. Filon laramani e dëshirave. Kjo kuroj vogël, kur banë dhe ti madhë. Dëshirat e fëmijës i banë dëshirat këtina, dëshirat e shëshrijes, për plasja, andaj shumë bititarëve që kanë thanë, jeta është luft dëshirash. Banë me vëzë. Jeta është luft dëshirash. Mes dëshirave të kresave, dhe dëshirës së Zotit. Dëshira e Zotit është e zbatuar, dëshira e njerit jetë andër. Andaj sa njeri thot, e kum pas andër që tam për nuk realizue, sepse Allahu ka realizu dëshirën e vetë. Subhanahu wa ta'ala. Andaj thot Allahu gjela në Kur'an, wa ma të sha'une illa, e një sha'e Allah, Rabbul Alamin. Ju nuk muni me dasht, vesh nëse do Allah. Andaj në thejmë vëzër në gjdo vepër, insha Allahu. Dhe për nga meri johën sallallahu aleyhi sallem, kur një ditë prej ditëve është pyet për disa prej pyetjeve dhe ka thonë të kallzoj nesër dhe s'ka thonë insha Allah. Nuk ka thonë insha Allah. Ja ka vanu Allahu përgjigjen gjatë. Edhe i ka thonë wala taqulan li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah. Mos gabon me thonë unë nesër e baj një punë pos nëse ja shton nëse do Allah. Nëse don Allahu xhel xelal. Dëshirat e tona janë varta për dëshirat e Allahut te bareke ve teala. Pra emri më i sakt për njeriu cili është Harith, i cili dhe Harith i thonë edhe punimit të tokës. Nëse ti vëzë kur e lëvron tokën, çka i do? Je tulip me hangër, je tulip me mbjellë, kështu më radh. Kjo është emri i parë. Emri i dytë ka dhënë pejgamberi alayhi salatu sallam, Hammam. Hammam vëzë është kur njeriu diçka është i mbrengos për diçka. Është i shqetësuar diçka. dhe s'ka njeri që s'ka shqetësime. Andaj thot Ibn Hazmi rahmetullahi alejhi në librin e tij Mudawatu an-Nufusi, shërimi i shpirtrave, thot: kam studiuar gjatë kohë kam studiuar. Ndërsa shpesh ana kanë jasëm bedallojna kur thojë dietari kam studiuar gjatë kohë, edhe kam studiuar në Facebook gjatë kohë. Tan natën kam studiuar Facebook. Merë ata gjuje, dhe zërë, më betonin se s'ka kur farë vlere. Vlera anë fjallet djetarët muslimane. Apo, e ne kemi nga truk dhe zërë këto kriterë. E, muslimani duhet më mësu prej ati cili ka pesh fjallë e tina, jo si cili. E tani dhe zërë kanë hupë kriterë, zotin a falë, jarab belalemin. Thot Ibn Hazmi e ku mendu gjatë një punë. Qka është e përbash këta e kitë njërzve? Kumë lipë, thot, gatë ko, me studiu. Se për shembol, njani e ka gajlën të parët, njani e ka gajlën të gruja, njani e ka gajlën të fmija, njani e ka gajlën të muzika, njani e ka gajlën të libri, kjetëri e ka gajlën të drumët, kjetëri e ka gajlën të tulla, kjetëri e ka gajlën, ku me ditë qka? Gajlë me mija gajlë. Ibn Hazmi thot, laramania e gajlëve, une ku më lip, a kanë diçka kitë njësoj qka e kanë? Kitë e kanë nja, janë të lip kitë njësen. Thot Ibn Hazmi rahmetullahi alej, krejt njerëzit e kanë njëtë përbashkët. Cila është ajo? Tardul hem, do me hek brengën. Vete si se në njeri, a ki qef me hek brengën, thot po, po që të prungë janë dhe lip gjithë ditët. A ka mundësi një njeri mu përgjith kështu? Me thonë, shumë e kam mëra kër jam i mërzitëshëm. Shkona, Allah. Krejt njerëzit janë du lip me hek brengën, që kjo dhe zërë jo manaja. Pse tu lip me hek brengën? Sepse ti e tu lip diçka për të jasaj qka e kije. Andaj ti e shethë se njeri ju kër e ndresht një shtëpi. E ka pas gajle me ndresht një shpi, në regull, e ndresht një shpi. Gajla tjetër me mobiljet, i mnoj edhe mobiljet. Gajla tjetër gruja, e prunje dhe grujer. Gajla tjetër a fmija, edhe fmija ardhë. Tani, shka me bomrejnë aty? Andaj që tash një sikleti ma. Apo, hajde tash mu përla. Nuk di që me vallë dhe njërë. Vallaj njëna u shumë që ditë. Kiti ka. Hajde tash, a kiti ponjët e për kote ka dhe zërë? Ama digitronin. Mos pa e digitronin. Ndroj kanale, mos ndroj kanale. Kjo dhe zërë, ju kujtoni se është rasi. E ka hu mbudhën në shpit vetë. Thotë Allahu gjela për bitë e Israelit, jeti hu në fil ardi 40 sene. 40 ja kum hup udhën bivit Israelit. Jënë cilë, vërda. Hëtë tu, hëtë, së në kanë dalë pi mahalës vetë. Vallaj njani së ndelë pi digitronit vetë. Dërte 12 kanal, pra te i pari. Dërte 12, pra te i pari. Odo shetë dë bo. 60 vjetë, shkon qështu jeta. Subhanallah i ladhi. A dhe shka dhali i salat e sam. Hëmmam, i tu lip dëshka, për e ke u budhën. A i dëshka i tu lip. Qëka i tu lip në kanale? Qëka i tu lip? Nuk i di njëri qëka i tu lip. A në vëzër, përgjigje, pse, jesu shumë e madhe. Po nuk e gjete. A materialistat rinte të ajo cilë, a dhe zër. Ajo, qëfar thamë? Dhe gjitha të galuar. Se njëri, vëzër, në islam e ka i hdine sirata në mustëqim. Na u zonë rrugën e drejt. Drejt. E Allahu Gjele Gjelaluhu thot në Kur'an, iqtahamal aqaba. Pse njeri nuk pimar rrug të larta? Pse s'po shkon tërma, për pjet? Apo? Mirë. Qka dojnë dunja dhe zër? Dojnë rreth. Rreth dojnë. Apo? Ato dojnë pini epshit, epshjetër, prap. A na në islam nuk e kena kështu dhe zër. Na hanë për me nëngjit për pjet. Ata hanë për mu këthi prap të haja. Shkojnë të një epsh për mu këthi prap të epshi. Apo, anda t'i e gjenë për shemull. Në kësham kafe, saba kafe. Në saba qohët për gjumit, apo në atë në kur qohët për gjumit, dhe një të epshe me shku. Ska taj me shku lartë. Jo, ska taj Allahu Ekber. Jo, taj ka dunja, musil. Veç musil në vend. Dhe zë kjo është ajo dalimi mes njeriut muslima edhe atilin i cilje ka hum rrugën në obor. Allah në ozot të gjithë, ja Rabbel Alemin. Thot për nga mbele, alai salat dhe selam, demrat më të sakë të njeriut janë Harithun vë Hammam. A i cili lyp diqka, edhe a i cili ka një breng të cilën dëshiron me e larguen nga vetvetja e vetë. Anda nuk është paramenduar, vëzër, që njeriut të egzistoj duke mos egzistuar dëshira dhe lypja. Njeriut, vëzër, nuk mundet, dhe monë, në do të shojmë lejnë Allahu të barë kjo e tëra, se ati sa dhe zër e vrasin njëriun në botën pamana, e mbysin e gulfatin njëriun, jazan frimën në një botë e cila është e pakuptim. Ka ardë befas, ka ardë pa qëllim, s'ka në ta qëllim, e kështu më ratë. Andaj ti e gjenë dhe zërë, se shumica e tyre, na do të përmejnë me lejnë Allahu te bare, kjo tali me referenca, se një numër i madh për tyre përfindojnë të varën në litarë. Ska më analizë. Më ne i patëm disa prej shembujve të rrethit tonë. Se cilët vdesin dhe zërë, qysh i takon e të isit me vdekë. Jo që i takon njëriut me vdekë. Për shfar ashtë gjithë dhe zërë, se nuk ka më ano. Në një qka s'ka më ano, qyshtojnë ata prej djepit në varë, për shfar, për asni sen. Adaj, kërkimi i domethënieve është çështje e madhe tek njeriu. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah në shpjegimin e hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam rimati daru at-ta'arud al-aqli wan-naqli wadhimi it-tayt faqe 464. Thotë rahmetullahi alaihi an an-nafs la takhlu an ash-shu'ur wal-irada. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah në shpjegimin e hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se njeriu i përshtatet dy emra, Harith edhe Hammam. Kërkues edhe ai cili është i brengos, ka shqetësime. Thot, asnjë shpirt, asnjë qenie nuk mund të ndahet nga ndjenja dhe dëshira. Njeriu ndin, ka ndjenja dhe dëshira. S'ka njeri pa dëshira. Nuk ka njeri pa dëshira. Thot, bel hadha el khulu mumtani'un fiha. Është e pamundur mos zbraz shenja nga dëshirat. Apo andaj kanë dhënë dietarit të madh të muslimanëve Ibn Aqil al-Hambali, hoxha i cili ka shkruar vëllezër në Islam, po kjo libër fatkeqësisht ka humbur 400 vëllime. Rahmetullahi alayhi vetë ka shkruajt. E ka shkruajtin El-Funun. Të gjitha shkencat i ka shtimën në vend. E kanë vetë kët dietar të madh të muslimanëve i cili ka jetuar në shekullin e 5 të Hijrit, i kanë thënë çka thu për një njeri i cili thot nuk e du dunjan. Nuk e du dunjan. Ka thënë nuk e du dunjan. Ka thonë s'është e mundur. Ka thonë kjo është njëni pi dyve. Njëni pi dyve. Ka thonë është ahmak. S'është, s'ka ndjenja. O që më dhe shkon t'in qmendin, apo, mbardovc, edhe i thu, këtë që to, për shemull, janë t'u lip, për shemull, me punu e me gjallon, a i thotë, t'aj doktori, ke gabu udhëm, t'u që tërgun, nuk ka. Këto janë këtë smu. S'kan këto dëshira. Nuk mund. Nuk mund, nëse ajë ti një flet edhe një laps, ajë kaq. Nuk e di se ajo, armananta, duhet më shkruaj. Apo, pse? Sepse nuk u tamam. O mungon te ajë një pjesë e madhe. Apo, ka thonë ose është i çment, s'ka ndjenja, ose është rënacak. Nuk mund. Çish nuk e do dënjan. Nuk e do hajën, nuk e do pijën, nuk e don gjinin e kundërt, po ta ka defekt te njëri. Apo, nuk mundu më paramendu vëzën e njëri cili nuk kanon nga qështje e kësaj dunjaje. Pse se janë ndomës dëshmëri, dërsa ajo qështëriati e synon nga mosanimi për i dunjas, o ma ano komplet tjetër, ajo është mos bërja e dunjas qëllim vëtë veti, por bërja e saj ur për të kalu të Allahu të bare kjo e tala. Andë shka da Ibn Aqili, o është e pamundur, shka da Shekhu Sëmë Dimije, o është e pamundur, mund të një, i thojnë, absurd është, s'bashkohet kjo, s'mundet edhe njëri, edhe s'ka dëshira, s'është e mundur. Thot, fa inne shuura wal irade min lawazimi haqiqatiha. Prej domos dëshmërive se njeri është njeri është që të ketë ndjenja dhe të ketë qfar, dhe të ketë dëshira. Kjo domos dëshmëri. Apo, lip diçkaj. Pa tjetër ka me lip diçka. Wa la ju të sawaru en të kune në nëfsu illa shairaten murideten. Thot, së mund të përfytyrohë një nëfs, një qenje njërzore, pos që ndjen lyp dhe do diçka. Pa që të reko me do është diçka. Vala je gjuzu e një kale inneha kat të khlu fi haqqi lë khaliki te ara ani shuori bi vujudihi vë ademi vë amme habbetihi vë ademi me habbetihi. Tho Shekhu Lissam Rahmetullahi Alej, dhe nuk është e mundur dhe nuk lejohet që të thuat se nefsi nuk ka mundësi, edhe nëse ka dëshira dhe ndjenja, se ati nuk i shkon mendja për krijuesin e vet. S'është e mundur. Do e mos njeriu e lip, në fund e lip krijuesin. Apo, andaj këtë se kjo çka është depresioni, shfaq këtë dunjë, a dini si përkthehet depresioni? Depresioni nëse e çmonton i bje, jam të lip Allahun, se jam të gjet. Apo, jam të lip Islamin. Depresioni dhe zër kur çmontohet, kur analizohet, kur të nxerrat si cila pjesë pesaj, çka i bje? Skalla, e ka humb Allahu xhelal. Andaj thot Allahu te bare kjo vetela, ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub, me përmendjen Allahu qetësohen zemra. Me përmendjen Allahu, e më mos përmendjen Allahu, çka i bën zemra? Qetësohet zemra. Pra një shqetësuar, çka tu lip? A e dini vetë sa smundjet i shëron përmendja Allahu xhelel xhelal? Ibn Qayyim al-Juzeyni Zadul Ma'ad ka përmend me 10 apo 100 smundje që i shëron përmendja Allahu xhelel xhelal. Nga se depresioni i bje me qindra mija smundje. Hinë le dzot depresioni, simptomët e depresionit. Qka të shkakton? Apo, edhe mbytje shkakton. Njëri vdes për depresionit. E t'i qëronë syt. Depresionit t'i qëronë syt. Shtypja e madhe shka shkakton depresionit dhe zërë, t'i mytë kej. Ma dje kjo i ka ndodhë një pengamberit për pengamberit Allahut, alejhimu salatu dhe selam. Jakubit alejhimu salatu dhe selam. Nga mërzia e madhe që ka pas për Jusufin dhe mos shkarkimi i kësaj bare me askan për njerëzve, po drejtuar veç Allahu xhelel xhelalu, çfarë ka bëu vezat? Mërzia e madhe ka humbsinë. S'ka pa, derisa i ka kthy Jusufi, dhe ka kthy sinin. Andaj, shiko, njerëzit janë të lip Allahu xhelel xhelalu, por nuk çfarë. Shejtani dua mbyllën rrugë. Shejtani dua mbyllën rrugë. Thotë Sheikh Husam Demie, thotë njeriu e kërkon ekzistencën e Allahut dhe e ndjen ekzistencën e tij. Pastaj thot, dhe e kërkon dashurinë Allahu xhelel xhelal. E kërkon me e dashur Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thot, "Fela yakunu al-iqraru bihi wa mahabbat wa mahabbatuhu min lawazim wujudiha, walau lam yakun laha mu'arid, bal hadha batil. Wa dhalika anna an-nafsa laha matlubun, muradun bid-darurati fitratiha, wa kaunaha muridatun min lawazim dhatiha, la yatasawwaru an takuna nafsu al-insani ghayru murida." Thot, sepse çdo nefs ka një të kërkuar. Zonë njërë atë u lip diqka. Pas e thot, një të kërkuar e cila është nga domosdoshmërit e natyrës e krijimit të kësaj qenje. Pro njëri u vëzërë është qashtu i krijum, lip. Vazhdimisht lip. E qka atë u lip vëzërë, tani duhet, këtu e zbulon veja, këtu e zbulon ajeti, këtu e zbulon hadithi. Ama njëri atë u lip diqka, krejt njërës, a gjeni pa dhe se pesa va, bismillah, del drita, dalin, këtë njërës. Pse nuk rrinë shpirtet? Janë të lip diçka? Qëka janë të lip, dhe zërë? Janë të lip diçka? Shiko, njëri ju, dhe zërë, për me ndalë nga lëvizja e vetë, duhet dhe shë me dhunë. Anda neve veç korona në kanal, në fuqit ligjit. Epo, s'ka me dalë. Edhe pse janë munu kjesme përbiruë. Dhe s'kanë mujnë me të rukë, ta pse? A dimë se dhe zërë, se ketë në të rëshmërit qojnë me lëviz. Ketë në të rëshmërit qojnë me lëviz. Thot, dhe fakti që qenja njërzore ka dëshira dhe dëshiron, kjo është si qenja e vetë. Bon, njeri o, nëse e përkëthe njeri, që ka i bje? Dishka që ka dëshirë, diku që ka dëshirë. Shumë dëshira ka, vëzë njeri ju. Shumë dëshira ka, ka njeri ju. Thotë dhe nuk është e mundur që të përfytyrohet një insan zdo kur gjo. Shka njeri. Nuk mund është me paramendu një insan, ma të dashonë dhe zërë të ateistat, ateisti, fakti që po lumton diçka. Po kërkon, edhe nëse e shpreh mohimin e Zotit, çka atu bëvëz? Atu dash diçka, atu lip diçka, e kështu me radhë. Po Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, mu për këtë arsye, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, asdaqul asma'il harithu wa hammam. Emrat më të vërtet, më transparent, më në harmoni me të vërtetën e njeriu, cilat janë? Ai i cili don diçka, lip dhe është i brengosur. Ka një shqetsim. Thot, wa hi hajavanun, wa kullu hajavanun mu të harrikun bil irada. Thot, dhe kjo është se njëri ju i gjallë. Hajat, ka jetë. E gjdo kush ka ka jetë lëviz. A shkenstarë dhe zërë dhe fizikantë, që shë e qujnë dhe këto, që kam mirëm një biologjie dhe kimi, që e qujnë jetën dhe zërë në termat e tëre? Lëvizje. Lëvizje. E si fillon dhe zërë njëri ju? Me lëvizje. Hin ujit të mitra e nanës, lëviz. Me ujin e babës, dhe lëviz. Dhe kur dale, lëviz. Dhe sa të njëse, lëviz. E kur des njëri ju, qka bëha dhe zëm? Së lëviz. Andaj krej që ka kryuar Allahu gjera, lëviz. E gjallë. Kur të ndalët, nuk lëviz. Apo. Andaj Zoti jonë të bare, kjo e ta dhe zërë, thot, Sheikh Husam Demie ka kryuar gjdo gjales që lëviz. Felabut dhe leha min haraketin iradije. Tho do e mos është që lëvizjet qka i ban, mu kanë me synime. E qëta është vëzën të vimte, thelbi i qështjes. Pasi qdo, bon, kur ti thu dikujna është i gjallë, qka i ke thonë, o të lëviz. Apo, ma njëndet e qka i thonë dikujna? i thënë mas i koke të lëviz mirë koke. Ajo kur e shohin dikan ose do një plakë kështu me radhë, i thënë mas i kanë kam detuar të lëviz mirë o puna. Pse i thonë këto vëzë? Se pas ke ala gjallni. Apo e mirë, ç'thot Sheikh Husam te mia. E mas i çot të lëviz atë lip diçka. Çdo lëvizje ti ka ka një kërkesë. Thot, "Wa idha kana kadhalika fala budda li kulli murid min muradin." Thot Sheikh Husam te mia, nëse odri këtu çikash, këtu pajtimin ket janë. Se çdo i gjallë o të lëviz. Lëvizet e ty janë me synime, atër thot, çdo kush që synon në diçka, ha, i duhet një synuar. Dukush që atu hec, me nalë, ku e të shku, e ka një gjevap, dërqa ty. E qështë ajo që atyja, që ajo është murad, ajo është e synuara. Apo, o Sheikh Husam të mije, o el muradu. Dë gjallë, kjo, që këtë debat, Sheikh Husam të mije, e ban luft me filozofat. Wallahi njerëzit subhanallah, kjo begati që njerëz nuk e din. Me e pa, Sheikh Husam të mije, sikur portretizohi në do më dhënë model praktik se si debaton me filozofat, nga hin, nga vrimat, holla, ku gjilpana nuk hin, a i hin edhe del. Hin, edhe hua mere me ton krejta gabimet, ati ku duhet me qa e qan, ati ku duhet me lan e le, ati ku duhet me ton këto anë batil e le, batil, e kështu me radhë, e njëri që ditë dhe zë. Çuditët me dietarët e musliman, rahmetullahi alej. Thot, e atëherë thot, wal muradu imma an yakuna muradan li nafsihi aw li ghayrihi. Atëherë thot, dëshira dhe synimi dhe qëllimi i kësaj gjallëse. Thot, i ka dy mundësi. Ose është synim vetvetiu, ose e synon për diçka tjetër. Do vonë njëri çka të bëni punë, kë i gjallë, çka të bëni punë. Këtë dëshirën çka e ka? Ose e ka, për çfarë? Për diçka tjetër, don, e pi ujin me më largu etjen. Largimi i etjes është qëllim. Andaj ti nuk rit të pi ujë gjithë ditën. Ti nuk e ma gotën 24 orë në bustet tua. Jo, sa e ma? Sa më realizu qëllimin? E ek etjen, e le gotën. Apo, nëse njëri thotë, "Shiko, gotën dush më mot non-stop ngoj." Jo, pse? Nuk ka qëllim kjo në vetveti. Apo. Apo për shembull, shiko, dhe njerëzë për shembull, vetura, qëfar qëllimi ka? Me të bajt. Jo me flet në kërë. Jo me morë në salon në kërë, në dhomë. Me muknash me ta. Jo, nuk vaat kjo. As me qabën zmaat kjo. Andaj, Amr Khattabi dhe zekur e ka pa qabën, ka pa haqë, edhe normal, është guri i zi, që përshëndetet të se prejkët. Amr Khattabi ka dashmi mësu musliman. Ka thënë, o, guri. Unë e di që i vesh një guri. Kur gjonsë bandobi, as dam. Mës me pas pa, për nga mberin së qëllëm, të të prek, kur së të kisha prek? Unë e di që i e guri. Allah e ka po shenjë. Ama nam në përmet që ti rëtullimin qabe, e lip mi Allahun, jo qabën. Apo? Ne e lip mi Allahun, jo qabën. Ana në kurbim sejsh dhe e lipim Allahun. Jo qabën, ato të i përnë kajim e lëgjozije. Njëri kur i ban i badet i ka dy lëvizje të rëndësishme. Lëvizje e parë, me e ditë të lënreqa ti e shka i të thanë. Lëvizja e ditë synimi kryesor me pas mend të Allahit. Jo ti kur të hish namaz me thonë Samir ibn Vadurt, që kam Samir, apo jo. Kjo a disa duhet doza më kam namaz në këtë aspekt. Vetë sa mos me ditën të ka ikë cili recitat. Do tash vjen Fatihaja, tash vjen Surja, tash vjen Rukuja, tash vjen Sejdja. Kaç? Jashtë kësaj na këtë momentja të Allahut. Analizë ku e kena momentin. Apo te qëllimi. Dalmë në tregti. Sillemi. Vesh të Zoti jo, Allahu na fal, ya rabbel alamin. Tha Sheikh Husam te mia. Tha, ky synim është dy, ose vet synim që synohet vetë vetiu, ose synim për diçka tjetër. Dëgjoni çka thotë Zoti. Wal muradu li ghayrihi la budda an yantahiya ila muradin li nafsihi. Tha, dhe çdo synim që nuk është vetë vetiu, nuk synohet vetë veti, e ka patjetër me përfunduar te diçka e cila synohet vetë vetiu. Dëgjoni. Tha, fayamtani an takuna jami'ul muradati muradatun li ghayriha fa in hadha tasalsulun fil 'ilal al gha'iyya wa huwa mumtani'un kamtina'i tasalsuli fil 'ilal al fa'iliyya bal awla. Thot, dhe është e pamundur që zinxhiri i dëshirave të gjitha ha të jenë të gjitha dëshirat cinuara për diçka tjetër, të jenë cinuara për diçka tjetër. Dëgjojmë. Thot, nga se kjo është një zinxhir i cili na sill në vend dhe na lën pa përgjigje, sikur që na lën pa përgjigje zinxhiri i Çfar? I shkaqeve të cilat e kanë sjell dunjajën në krim. Apo, dëgjones, çfar thot? Ti e pin ujin edhe e han bukën. Nëse thot dikush, pse me majt trupin? Apo, pse me majt trupin? Pse me majt trupin? Po shkak se trupi është mjeti me të cilin ti e barë shpirtin tanë. E shpirtin tanë, pse duhesh me bajt? Dhe më, Shejhu Sallemi çfar thot? Pa tjetër, çdo sanë që ti e konsumon, nëse nuk e konsumon vetë veti ju, e është e pa mundur me konsumu vetë veti ju, nuk thot dikush, ha bukë, se une adhuroj bukën, nuk unë në kona mundur. Apo, andaj, krejta dëshirat nalën, edhe në fund prapjet një pytje, e pse i bane këtë këto? E ka vesh një gjevap. E hangra bukën, edhe pita ujin, për me majt trupin. Apo, me funksionu organet. E majt trupin, se në këtë trup e kam shpirtin. Në këtë shpirt janë dëshirat e mija. Këto dëshirat e mija e sinojnë Allahin. Aja ke papë se kipi ujnë? Me sinu Allah. Qka pa për nga mbele a.s. I mjaftojnë birit ademit pak kafshata sa mës me ju rëzu kurrizi. Pse? Sepse nuk o qëllim kjo. Apo? Nuk o qëllim kjo. Andaj tha Aliju radiallahu an se ai cili e ka barkun e madh le ta numroje vetën prej të smurme. Si mune njëri vëzë me bo një barkë madh? A di kur e bën njerëzit vëzën barkun e madh? Tani nuk e kemi për qëllim as një musliman, si cilin ta di hallin e vet. Po na nuk ta pejgamberi sa jo Aliu, pejgamberi sa hadithin që kanë dhënë Imam Buhariu, ka thënë zbat kiameti pa u bën një grumbull i madh i senëve. Njëra prej tyre cila vëzë wa tadhharu al-bitana, shfaqet barku. A di kur shfaqet barku vëzë? Kur njerëzit jetojnë për bark e jo për Allah. Ai cili jeton për Allah vëzë, ja shkrin vjamin e mishin e damart, ja shtin tuta pi xhenemit. Andaj Abu Bakr Siddiku vëzër, njëri prej më të mirëve sahabe, kur e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për hadithin e shkurtimit pantollonave, se ajo është shenjë mendjemllajve, çfarë ka thonë? Ka thonë ja Rasulullah, mu mbim pantollona? Çfarë ka thonë? Ka thonë jo se ti nuk jemi në madh. Po mirë vëzër, kemi ditu pse i bin atij pantollonat. Bark, s'ka bark. Apo, ana duhet tre herë me sill ka ishin. Kjo mirim, vëzër, vallaj mirim. Muslimanët nuk guxon me pasta, nuk guxon me pasta. Nga se është shenjë që nuk e do ahiret. Elusme Allahun që Allahu të na falë gjithë ya rabbel alamin. Ana dhe shkato shejhu zonë mia, është e pamundur që njeriu me bëj vepra të cilat sinohen vetvetiu e të cilat nuk përfundojnë në diçka që ka vetvetiu. Çka do të thonë vëzër vetvetiu? Tani, shiko. Nëse thuti, domethënë kështu. Çdo sa që unë konsumoj e ka një qëllim. Qëllim e qëllimi? Pite haja, fmija, gruja, shpija, vetura, krejt, parët. Që si ha parët? Kërku si ha parët? Po me bledi qka me to, ka një qëllim. Mirë, këtë nalën krejt, vëzër, këtë nalën krejt. O, është një qenje që duhet, ata e do, vetë qenja jote. Vetë qenja jo. Zoti duhet, vetë pëse a zotë. Allahu Gjellë Gjellalu, thë që e kërësën dhe mje, duhet, pra e dua ma të ne, Allah në bopja të në shka e dun, edhe hajnë adoneve, veç pëse në Zotë. Andaj në dalimët e fjarës, elhamdulillah, edhe shukrulillah, qka i bja dhe zërë? E shukrulillah është kur tje e pin një ujë dhe thu elhamdulillah, ama e ki për qëllim shukrin. Qka në shukru dhe zërë? Se unë e konsumohë vaket, e falëndëroj, i bëj, i bindem ati që më ka dhonë Zotit. Mirë. Elhamdulillah, çka do më tha? Andaj për shembull, në gjuhën arabe, kur ta bëj ti dikush një të mirë, ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, thuj, a, shukran, apo? Ka thonë alayhis salatu wassalam, men lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Kush i bën dikush mirë, edhe si thot njëri faleminderit, ai as Allahit i thon faleminderit. Mirë. Mirë, ta bani njëri një të mirë. Ai thuaj elhamdulillah. Shemë thujë thujë, elhamdulillah. Njënit një monë. Edhe a i thujëti, po thamë ty hamdit të koftë. Jo. A i dini pëse o dhe? Sepse shukri jo për një të mirë që konsumohet jo në qinimin e vetë vetës, po për diçka tjetër. E Allahut i thujët hamdi, a i dini pëse? Vetë që është Allah. Vetë që është Allah. Andaj në ditën e njerëzit kërë do të hingën e dhezër, si do t'i shtojnë të mirat, ka thamë bëjnë nga mele a.s. Atë ditë fjale e tërë është vetëm të spiho. Vesh do të subhanallah. I madhi e o Zot, i mbushë të rjeza, plët. Allah në bëfitënë. E pse dhe zër kjo i madhi e o Zot, Andaj çka i tha Ibrahimi alayhisallatu selam pejgamberit alayhisallatu selam? Tha bani selam umetit tan, se toka e xhenetit tan shumë pjellore. O shumë pjellore. A mbjellja asaj toke me çka bëhet? Me çka bëhet? Me tesbih, me subhanallah. Sepse ti kur i thua Allahu subhanallah, i madhi e o Zot. I madhi e o Zot. Ti realisht tash për momentin nuk shfizove kur gjo, veç e falenderove pse është i madh. Kjo vëzër është maja e adhurimeve, maja e qëllimeve. Pra, do që i khrusam dhe mje, është e pamundur që njeriu të bën vepra po se kanë synime. Këto synime janë dy lloje: synimi i parë, synime për tjera synime, dhe synimi i dytë, synim vetveti. Synim vetveti. Andaj vëzër, namazi kur falët, thot Ibn Qayyim el-Jauziye, ka lëvizje, ruku, sejdë, qiyam, të shehud e kështë mëra. Këto lëvizje, vëzër, këto lëvizje, nëse i zhvesh pi veprave, pi lëvizjeve, jesi veç fjalë. Do mëna, ti merë të këbir, Allahu Ekber, i nëndur, edhe lezon Fatihan, pasa bjen ruku, edhe subhana rabbil adhim, pasa këtheje, semi Allahu limen hamide, pasa shkon sejdë, subhana rabbil a'la, pasa të shehudin. Mirë, qëto vëzër, janë dy vepra, vepra lëvizje, edhe vepra të fjalëve. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, hekja fjalëve lëvizjet, heke tekbirin me dorë, heke rukujen me të lakume, çka jetë? Dhikri. Dhikri. Çka tha Allahu në Kur'an? Wa men a'rada an dhikri. Kush i shmangët dhikrit tem. Pra namaz jo po për dhikr. Namaz jo po për dhikr. Andaj në Kur'an ka në surën Ankebut, apo inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari. Ha? Vërtet namazit largon nga kitë këqijat dhe nga zinaja. Dhe shona jetë më zë shumë interesant. Allah vazhdojnë Allah dhe thot wale dhikrullahi akbar, ama përmendja Allah të ma e madhe. Dhe shone, e kam pyqe e khrusa më të imi, si ka mundësi njeri falet e nuk nalet për të këqijave? Dhe shabë e mësat Allah vazhdojnë thot kush falet nalet për të këqijave? Që ka thonë? Se përmendja Allah që ishtë duhet namaz. No e men këta. Se shumë për njëzë thot, e këni pas, akonisht të domos të që ja dojnë me azan kryen. Ki edhe falet edhe shka zban. Ki falet e ka një munges. Ki nuk e përmenë Allah, ki ban lëvizje dhe zë. I dur ti qonë, edhe ban luku, do në e thin trupin. Po si ka thi shpirti. Se kur ti thejet shpirti dhe zë. Kur ti bindët shpirti ati Allahu Gjellë Gjellë. A që së mundet me ban gjuna Allahu Gjellë Gjellë. Po ki, nëse e ka po vesh trupin, a po, anë e ka dhe shumë dretas me time, se pengamber Ali Salat Sam ka dhe në hadith, se Allahu Gjellore e merë namazin e robit, e ban leck. Leck. Edhe ja gjunë robit. Merë dhe. Me, ku ke shku me këto? Dhe zërë, qish bëhat namazin? Namazin e shenjt? Jo, namazin. Lëvizit e këti të kota. Që, a ba? Andaj që ka tha Ali Salat Sam? Shiko, kur dashti me kazu se munafiki se kupton fejen, që ka tha? Tha munafiki e prit pak para se me dal dili. Edhe pak para se me i akshami kër përëndoj e dili. A ba? Edhe shiko tha, qohët edhe i ban 4. Qohët edhe i ban 2. Nësa ba, qohët edhe i ban 2. Jenë kuru hu nëkra. Si gjeli që e godet tokën. Dhe zërë, shiko, a e kuptoni, pse duhet namazlijun me përngjasu me gjelin? Pse veç 4? Pse s'ka thonë 4 reqat namaz? A e dinim se, dhe zërë, se të munafiki s'ka reqat. S'ka mana reqati. S'ka dhikër reqati. Apo? A dhe thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, Walaja kumune ilë salati. Ata nuk ngritën për namaz vëzë, post dëmbela. Post dëmbela. E si njoni thot, si ta di unë si jam dëmbel, kjure me dhikë në shikipunt. A më nëshme përmenë Allah unë gjelola shumë? Ajo, nëse përmenë vëzër Allah unë shumë, një njeri, ta di një sajnë namaz, a di sa shumë e përmenë. A më nëse një njeri ti e shavesh të ba lëvizje, në musë që ditë, a i më më ba 100 zeza. Sa i trupin atë lëviz. Andaj do që i khrusa më dhe mje, e vetë mja qenje që duhet në vetë vetë ju, vetë, është Allahu subhanahu wa ta'ala. është Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj dhe zër filozofët e kanë qujtë Allahu në Gjellë Gjellalu, dhe këtu e kanë qujtë edhe Sharit, edhe Mu'tezilit, edhe shumë prej fraksioneve, Maturidit, e kanë qujtë Allahu në Gjellala, wajibul wujudi. Do mos dëshmëri e eksistentës. Allahu do e mosa me eksistu. Ajdim se vëzër, dremo sa një kresët më lidhë me Allahun të bareke vëtëala. Tho që i khlusam dhe mija, wa idha kene labu dhe lin insani min muradin li nefsihi, fa hadha hua l'ilahu l'ledhi jëllahuhu l'kalbu, fa idha labu dhe li kulli abdi min ilahin, fa ulime enne l'abdhe mëfturun, ala en ju hibbe ilahahu. thot që e khullu islamu të imi e në përfundimin e kësaj fjalie, thot, atëherë, nëse njëriju i kitë dëshirat i nalën një dëshirë, krejë, shtridhën dëshirat, tretën një dëshirë, thot, atëherë, kjo e fundi që synohet, është Zoti i madhë Allahu, që i bindët zemra dhe e do. Andaj thot, atëherë, çdo rob i duhet një Zot. Çdo rob i duhet një Zot. Andaj përmendë dhe maharët, a ka popull që nuk i bindet dikujt as i Zot? S'ka. A dini pse? Sepse vëzhgon njerëzit nuk dinë mos i të hajnë çka më bë. Mos hajës kur ti ngopësh. Çka do të më bë vëzhgon? Tash mora më bë adhurim. Andaj kanë shpik njerëzit puta, kanë shpik lloj-lloj sistemesh, kanë shpik vetëm adhuru diçka. Mund ni diçka të shenjtë. Me pas diçka që sprekët. E Allahu xhela është ai i cili është i shenjti i vërtet, subhanahu wa taala. Po Sheikh Husam Demie, nga këtu e kuptojmë se robi është i krijuar në natyrën e tij që ta don Zotin e vet. Sepse këto dëshirat ndalën, shkojnë te Zoti te bareke. Wa taala do të zgjatë shohim në jetën e përditshme se njerëzit nuk kanë mundësi pa Zot. Njerëzit nuk kanë mundësi pa Zot dhe jeta e tyre nuk merr mana derisa ti kthehen Allahu te bareke wa taala. Ndërsa vëzhgjet e kafirat si është si ata ateistat, këtë kjo nuk është e kot. Ata s'ka mana. Kjo është, të ata është, sikur që kanë thënë arabët e vjetër, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kan thënë paganët e vjetër, ka regjistruar Allahu xhelalu ala në Kur'an dhe kan thënë arabët. Kjo jetë është vetë kjo. Dunjaja. Namutu wa nahya. Jetojmë këtu dhe vdesim. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, e ne nuk na shkatron pos koha. Apo kjo fjalë kafirëve. Ateistat e kanë imitu këta. Ateistat e kanë imitu këta. Dhe poeti, vëllezër, poeti i Lubnanit e ka përshkruajt më së miri, vëllezër, gjendjen e ateistëve dhe me këtë përfundojnë në poezi të gjatë. Ka përshkruajt gjendjen e ateistit i cili brehet pa Zot. Është gjendja e rënë e tij, vëllezër. Dëgjoni disa prej vargjeve. Poeti Ilija Ebu Madhi në poezinë e tij At-Talasim, çfarë thotë? Gjitu la a'lemu min ejn o lakin një etej. Vini re, këto janë fjallë të se ne ka përshkët gjendjen ateistit. Mësoj e dikush hoxha po thot fjallë të ateistave. Fjallë dhe gjendje të ateistit, i cili sigur shprejat me këto fjallë. Erdha nuk e di pre nga, por erdha. O lakat absortu ku dhemi tarikën fëmë shejt. Erdha në dunja e pash një rrugë dhe e canta. O se eb kamashjen in shiktu hadha am abait, duhet me ec desha apo nuk desha. Shikon vëzhgon njeriu edhe i cili nuk ka Zot, hasha wa kalla, ka arke dunja, pse i to ec? Po m'kam pru me ec, nuk i diu, nuk shum ka prua deshte ki me ec. Thot keife gjitu keife absartu tariku lestu edri, qish ka marrë dhe qish pesho rrugën nuk e di. Thot e gjedidun em kadimun e në hadha fil ujud, a jam i rria i vjetër në këtë existencë, hel ene hurrun talikun, em esirun fi kujur, thot nuk e di a jam i lirë, a jam me pranga, hel ene kaidu nepsi fi hajati em më kud, thot nuk e di a une e udheqi vetën, a mu dheqi dikush tjetër. Kjo vëzër gjendja e trishtush me ateistit, si nuk e di që ka banë, nuk e di, kjo vëzër, dhe kjo nuk është vetë ateistave, e plohat për e qafirave, e plohat për kriminelle, nuk e di në që banë, nuk e di në që farë banë, dhe gjendë që thot, e të menna enneni edri, o lakin lestu edri. Sa shumë dëshiroj me dit, për nuk e di. Sa shumë dëshiroj dhe këto e ka thonë e së të rejës pase. Abo, shumë kam qef me dit, pëse kena ardhë, po se di. E o kjo pëse se di ti, nuk do më nënë që ki nuk e di. Abo, adhe dhe Shekhe Husam dhe mija, ademul ilmi lejse ilmen bil adem, aj qka zdi, zdo më thonë që e di atë qka, atë e më huë. Dhe mund, aj qka nuk e di një sen. Nuk mundet me e përrejë se nuk eksiston. Për shumë njani nuk e ka pa kur një kontinent, thot nuk eksiston ajo. Para 300 jetë dhe mi pason dikujna nuk eksiston telefoni, që e kështë e dhonë ti, nuk e diki. Ama jo eksiston. Qëfar ka dhonë? Vë tariki më tariki e tawilën e më kasirë. Nuk e di kjo rrugë që ka jam të hecë, a në shumë e gjata, a është të shkurtë. Hel e në esadu e më ehbi të fihi vë e ghuru. Thot nuk e di, a jam të shkurtë të për pjetë, a të poshtë, a jam të zhytë. Nuk e di. Dhe kjo dhe zë këtë gjendja jo imanit. Allah në mush dhe ima tonë me iman. Thot, e ene esa i rufit dërbi, em një dërbu jesiru. Shfar thot? Thot, nuk e di, a une e cin rrug? Ha? a rruga të ecë. Apo, dërsa shumë për njerëzve përdore këta vëzë, dhe kjo është ndaluar në fe. Apo, që më thonë, nuk jemi ne që ecim, po janë ditët që kalojnë. Apo, jo ne ecim, vëzë. Ne ecim, Allahu Gjelluar ka thonë, kulsiru fil ardi, ecim në tokë, dhe shkonit Allahu, fe fërru il Allah, iknit Allahu të bareke vë tjala. Qëfar thot? Emkilana vakifun vë dëhru jeqri. Thot, nuk e di, a unë jam të ecë, a toka ato ecë. Apo thot, tu dit, unë edhe toka jena të nalt, e ato ecë koha. Apo, nga të rejsa, mbi nga të rejsa. Thot, lesë të edri, lejtë shiëri vë ene alimul gajbil emin. Thot, nuk e di, thot i mjeri une, si kur ta dinja, kanë, të fshehtën. E të rani kun të edri enë një fihi definun, vë bi enë një sofe ebdu, vë bi enë një se ekunu. Thot, nuk e di, si kur ta dija, se mas vorrimit tem, a dal prap? E nëse dal, ku ka me dal? Këto ma analizë, si kur që të muslimani silën, silën të qafiri, vesh të mi dalim, kje e di Allahu Gjellë Gjellë. Ne e kemi inna lillahi, vë inna i lehi radio, inna, në të Allahu të jemi, të Allahu kena më këtije. Ka thamë po eti, ka thamë, em të rani kun të la udri kushej e në lestu edri. Ka thamë nuk e di, se a do të takoj mo diçka tjetër, apo është kjo e tëra. E të rani kable me asbahtu insanën sëvijen, e të rani kun të mahuan, e më të rani kun të shejjen. Thot, nuk e di që pasi jam dalë si insan i plot, apo kam qenë dikun i humbur, apo që kam qenë? Farë thot, e li hadha lëghwi hillun, e më se jebë ka ebedien. Thot, a dime ma zgjidh mund dikush këtë gjegjez, asko zgjidhe. Kjo për ta enigme, gjegjez, sekret, i fshejo, nësë Allah e ka zbulu në Kur'an, e ma khalaktu l'gjinnë e l'insa illa li abudon, njerëzit dhe gjinët i kam kryuar veç të për të madhuruar. Thot, lestu edri, valima dhe lestu edri. Ka than, nuk e di, këtë të pyte nuk i di, pse nuk e di, nuk e di, edhe këtë këto, që unë i bara, pse po i baj, pse po i parashoj këtë të pyte, s'kam i den, nuk e di. Ila, deri në fund të, poezijës. Kjo vetë çfarë argumenton? Për gjendjen e ra të ateistave që jetojnë jetën e kësaj bote. Pa Allahun, jeta s'ka mënyrë. Pa dhikrin e Zotit, jeta s'ka mënyrë. Pa namaz, pa jutut Zotit, pa e ditë se një ditë kemi me dal. Këtë për shembull ata që kanë ndegna për luftra dhe zot, të vrarë me miliona njerëz, me miliona musliman, me miliona të pafajshëm, kanë me dalë një ditë para llogarie. Këto që kanë ndegë tërmet dhe zot, nuk shkojnë hoç. Kanë me shkuar te Zoti te bareke ve teala. Kanë me dalë para Zotit, kanë më morë llogari, krejt. Apo, andaj edhe kjo dunja, mos më kanë ahiretit, coptohet zemra. Mos më kanë ahiretit, coptohet zemra. Si kena më mundësi vëzë në hijen e ateizmit me e shpjegu këtë që ka të ndonë dunja? Ska shpjegim. Ama në hijen e Allah, në hijen e emrave të decisive të Zotit Gjellë Gjellalu, në hijen e ajeteve të Zotit Gjellë Gjellalu hu, o le ne bluen në kumë, do t'ju sprovojmë juve. Bishej min el khaufi wal ju'i wa naqsi min el amwali wal anfusi wath thamarati, çka thot Allahu xhe, kena më ushtin sprovë juve, kena më humor her evladët, her pasurit, her keni me dek ju plot për juve, her kena më bat fata të mbjellurat. Wa bashir sabirin, sabrlive çu ju mishde. Pse? Sepse ata e din vëzë pse sa tu ndodh këtë kjo me lejen e Zotit te bareke wa taala. Andaj çështja e manas është qështje e madhe, dhe për këta dhe zë kanë shkujtë edhe shumë prej romaneve dhe skejneve, dokumentarët që i kanë bëhe në jetët e njerëzve, njerëzimi, për ta kërkuar manan e jetës. Na do të vazhdojnë me lejnë Allahu të barë kjo e tjala, qështjen e manas edhe në ligjeratën e arshme, nga se shumë rëndësi që njerëzit të kuptojnë se në hijen e ateizmit nuk ka mana jeta, nuk ka kuptim jeta, jeta merë kuptim vetëm me emrin e Zotit. Vetëm në rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, vetëm në rrugën e cila është ndriçuar prej anës Allahut subhanahu wa taala, ne lutemi Allahun xhelel xhelal që Zoti on te bareke ve taala na mundson që të jemi të ndriçuar prej Kur'anit Allahu xhelel xhelalu, prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e lutemi Allahun te bareke ve taala që Allahu xhelel xhelal na mundson me realizue qëllimin final kryesor kyç për të cilën ka krijuar Allahu te bareke ve taala, lutemi Allahun xhelel xhelal që Allahu te bareke ve taala na mundson me jetu me islam, me u zhvillu me islam dhe me andru me jadhan shpirtin Allahu te bareke ve taala me iman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.